Lebon. Lupon. Amon Nafi. Danam. Mam Ame Yene Feke. Ya wax ni deg. Bilal ñaari xarit la won. Waaw. Ku tuddu Numbe ak Fanta. Waaw. Fanta ak Numbe nak ñu ne dañuy dem Bali. Waaw. Romb sen ay wa koñ, xalé goor wa koñ nak ñu ñen waye Numbe Numbe fo len jëm. Ñu ne ñun dañuy Bali, ñu ne ah. Waaw. Wa kon bonne soirée. Après Numbe ak Fanta dem sen soirée. Xayat suba rombat xalé goor yi ñu né wa Fanta mo na Fanta nak sen balu demb Fanta né ah c'était fantastique ñu né ko wa Numbe yow nak Numbe né ah c'était numbastique